أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi absolutit të konë vetëm Zotit Gjellë wa Ala, për shëndetjet mëshira, bekimet e Zotit, qofshin bi më të mirin dhe zëtriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndërshme, dhe bi gjithë muslimanët të cilët të ndjekë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit. Vajzdojmë i lejnë Allahu Gjellë wa Ala në ciklin dhe vargën e legjaratave, mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalës së Zotit subhanahu wa taala, Kur'anit të madhruar. Kemi ngel tek ajeti i Zotit subhanahu wa taala, ihdina as-siratal mustaqim. Na udhzo në rrugën e drejtë. Ihdina, na udhzo në rrugën e drejtë. Dhe përmendëm se udhëzimi i Zotit xhallahu ala është tre lloj. Dy lloj dhe njëni lloj prej llojeve ndahet në dy pjesë dhe dalin tre lloje të udhëzimeve të Zotit Xhellaluhu. Njërin prej tyre nuk e kërkojmë me këtë fjalë, me pajtimin e krejt muslimanëve, dhe dy prej tyre i kërkojna në këtë fjalën tonë që e themi në El-Fatiha, ihdina as-siratal mustaqim. Rezimeja e tre udhëzimeve është: udhëzimi i parë, udhëzimi i krijimit, ku Allahu i udhëzon organët dhe i udhëzon gjymtyrët që të funksionojnë me funksion të cilin ai e ka dëshiruar. Sikur që kanë thënë dietarët në shpjegimin e këtij udhëzimit, ku ka thënë Allahu xhallahu ala se veshit ja ka dhënë dëgjimin, syrit, shikimin, gjuhës, të folurit, e kështu me radhë, çdo gjymtyr e ka udhëzimin e vet. Kafsha e ka udhëzimin e vet. Në këtë udhëzim, domethënë funksionon me një program të cilin Allahu e ka udhëzuar çata. Çe këtë udhëzim nuk e kërkojmë këtë rast me fjalën tonë ihdina, na udhëzon neve. Udhëzimi tjetër është udhëzimi gjithashtu kaderik, i cili është prej Zotit Gjellegjelluhu dhe nuk e ka ndorë robi ata, është udhëzimi i cili Allahu Gjellegjelluhu e drejton në përputhje me ata qka e dëshiron. Pra Allahu e udhëzon robin në përputhje me ligjin qka e dëshiron, kjo quhet udhëzimi i dhënjes së suksesit, që ta praktikojë njeriu fejën e Zotit Xhallahu Ala. Këto janë dy udhëzime kaderike. Dytin e kërkojmë, po para se me të kërku dytin, na e kërkojmë tretin fillimisht, i cili është udhëzimi me na e sqaru Allahu të vërtetën. Pra, fillimisht, kur thuë ti, ihdina siratal mustaqim, e para shka ti e kërkom prej Zotit është, pra, o Zot, ma mundësot ta shoh të vërtetën. Sepse pa e pa diçka, është absurd ti ta ndjekësh. Pa e pa diçka, është absurd ta ndjekësh. Pra fillimisht i thu, o Zot, cila është rruga e vërtetë? Ma trego. Ihdina, më çote çajë rrugë e vërtetë. I dyti prej e dyta prej kërkesave mbrenda kësaj fjale është, o Zot, ma sqaro dhe ma mundso pasi të ma sqarosh ta ndjeki çata çka ti e don prej udhës tone të drejtë. Pra këto janë tri mendimet dhe tri ndarjet e dietarëve: udhëzimi i krijimit, që ai quajmë natyrshmëri, udhëzimi sheriatik, i cili është fjala e Zotit Xhellaluhu, pejgamberi Allahu te bareke ve teala, e kështu me radhë prej udhëzimeve që ka i thënë Allahu te bareke ve teala, dhe udhëzimi i tretë është bashkimin mes këtyre dyjave. Bashkimi, disa dietarë kështu janë shprehur, disa kanë thënë udhëzimi më i madh është mi bashku dy udhëzimet. Pra janë tri, kur ti bashkojsh dytë parat, ta ka dhënë Allahu udhëzimin që ka aje donë. Qysh dytë parat? Allahu të ka dhënë vesh dhe ti me këtë vesh e dëgjon fjallin e Zotit. Allahu të ka dhënë sy dhe me këtë sy ti mediton madhrinë e Zotit. Allahut ka dhënë gjuhë dhe ti e përmend me këtë Allahun. Allahut ka dhënë ballë dhe ti i bën sejdë me ta. Allahut ka dhënë dorë dhe ti se prek me ta haramin dhe i bën ibadet Allahut. Allahut ka dhënë kam dhe ti me këtë kam i bën ibadet Allahut. Ejës rrugën e Zotit xhelluara. Kur ti i bën këto, pra programin e parë të se në ka kriju Allah e bashkan gjet me programin e shëriatit, atër kjo quhet islami. Kjo quhet islami. Andaj na kur i thejnë a Zotit Gjellewala, o Zot, na mundëso të jemi të uzuar, e kemi për qëllim, na mundëso që fitrën ton, na tërshmorin ton, ta kemi më përputhje me ligjin tan të sinë e ki zbrit, rrugën tanë të sinën ti e ki zxedhë për fen të sinën ti e i knaqër me ta. Andaj këto duhet mi pas parasysh besimtari, kur thoje ihdina, edhe pse këtu ka shumë mesele, me lejnë Allahu Gjellu Ala, kemi përmend disa prej tyre, mesele të cilat janë tejet, të rëndësishme, i kanë përmend djetartë prej mufesirave të ndryshëm. Prej meseleve cila del nga kjo ajet, është meselja se Kur'ani, na në fillim të legjeratave kena të regu, sot kemi ardhë të ajeti cili bazamenti jonë është, se Kur'ani nuk ka ardhë vetëm për të mbush mendjen, por për të mbush edhe vullnetin. Edhe për të nëzit besimtarin me lëviz. Edhe për të nëzit njëriun me pas dëshira tamam. Do më thonë, ki Kur'an, dhe të shofëmi me ajete, se e ka kudretin. Ai cili ndalët me këtë Kur'an, e merë kudretin, e fiton aftësien, e fiton fuqien, për të urri gjunahin, për të urrejt keqen, për të kriju një jetin e mirë. A këta Shejhul Islam Ibn Tejmija, ka thonë shumica e njerëzve nuk e din këta, asë që e kërkojnë këta. Pra, ka për njerëzve kër e qelin Kur'anin, ata e qelin që kjo ajeti që ka thotë për atë mesele, kështu me radhë, që kjo ajeti që ka thotë për atë mesele, mesele të cilat quen mujarrade, të zhveshura prej mishrimit me njerin. E Ibn Tejmija, edhe o gjallarët e mufesirave të vjetër, ka thonë se këj Kur'an ka ardhë dhe për diçka tjetër. Ajo është me qëti me lëviz, me qëti me urejt keqën dhe me dashtë mirën. Para kësaj me të sëqaru cila. Para kësaj me të sëqaru cila është. Në këtë në kjo nga ihdina, në udhëzo, ihdina, es-sirata, el-mustaqim. Allahu Gjellu Ala, kush ka mushaf, në të qele surën e nëgjmë. Për të pa këtë mesele. Kjo mesele është prej meseleve e cila filozofat e kanë mohue dhe filozofat nuk e kanë kërkue. Ma dje kanë thonë se kjo nuk ekziston. Nërsa Allahu te bareke ve teala e ka vërtetu. Pra kur i themi Allahut ihdina, o Zot na udhëzo, që i themi? O Zot, na mundëso me të pa të keqen edhe të mirën që ashtu që shenë realitetin e tyre, jo që shneve na duket. Pse në Kur'an vërtetohet se s'ka popull që veprimtarit e veta nuk i shef të mira. Në Kur'an, kjo mesele për ta kuptu një sen tjetër, s'ka popull që ka ekzistu e që do të ekzistojë në të ardhmen, vetëm se punë të veta ishe tamam. Atë ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa ke dhali ke zejen li kulli kaumin amelahum. Për këtë arsyje, ne ja kena zbukuru, zbukuru gjdo popullit punë të veta. A ki pa popull që ka dëllë me shavet të vetën? Ska. Këtoj, ne jena rrugë të drejtë, ne jena rrugë të mamë, ne jena idealet e tona janë të mamë, simbolet e tona janë të mamë, qëllimet e tona, agenda jonë, platforma jonë, ajo që ka na dojna me hecë, është të mamë. Ska popull që dëllë me thonë, krejtë na jena ndalalë. Ska kështu. Dhe kjo rrezik. Kjo rrezik. Se këtë se kanë të mamë. E ka vesh një të mamë. Andaj, djetarë kanë thonë, Allahu, këta e ka pas provë. Te ka pas provë. 5 vetën në tavolin, 10 vetën me gjlis, tu të vetit mendojnë se mendimi të rështë i sakt, asë janë i sve pranon tjetërin. Na për me gjlise. Familje të ndryshme, kuvendime të ndryshme, popuj të ndryshme, banë copa, se cili e ka të mamë. Ma dje dhe luftët janë të ndërtu me mbi këta. Se një popu dhëtë, unë e kam të mamë, a i dhëtë kjo, unë e kam të mamë. Cili e ka të mamë? Një prej faktorëve shka neve në banë me pa, kush është të mamë, cili është ihdina. O Zotina, o Zotë, së zdina. Së zdina, na pëmënona që në mirë. K Këtë mendojnë që janë mirë. Mirë, po nuk janë kretë mirë. Prej 1999 në zjarë, ku e kanë ditë këto? Të kanë minu si mirë janë. Prej 1000 njerëzve. Për një, nëse i nda njerëzimin nga 1000, nga 1000 klasa, një e nëzirë prej klasës, për në gjennet të tjerët, në zjarën. Pse valë? Se kanë mendu se janë mirë, ama nuk kanë qenë mirë. Për këtë arsye na themi, ihdina, na udhëzo se na smina me udhëzu. Nuk mujna me udhëzue. Andaj kjo mesele shikone, në surën Nejm, surja e 53, ajeti i dytë, ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ma dalle sahibukum wa ma gawa. Sa herë ki lezu, do shta këtë ajet, apo dikush e ka lezu, a ka ditë me këta, këtu do të vimë të ajeti tjetër, sirata ledhine en amte alejhim, rrugën atërë të cëtë ti ke begatua ta, do të shofëmi se pa ulema, pa njerës të uzuar, ti së në gjenë uzimin kur. Do të shofëmi. Mirë po para se me arta e mesele, shikone këtë mesele. Ka thënë Allahu Gjelluale për pengamberin sallallahu aleyhi sallam, ma dalle sahibukum wa ma gawa. Thotë Allahu Gjelluale, shoku juaj, i cili është Muhamedi aleyhi salatu e salam, me i gjma, shoku juaj. Pra Allahu ju thotë banorve të Mekës dhe atyre të cilët e shofit direkt pengamberin aleyhi salatu e salam, të cilët me ndonin se ka deviju, Allahu që ja u boni dëman. Tha, ma dalle, s'ka devijuar shoku juaj. Dhe as nuk ka humbur, kështu e përkthejnë në Shqip. S'ka devijuar dhe s'ka humbur. Tu di fjalë ku të këshirë që janë nja. Po na jetë nuk e nja. Se njerë ka thonë dal, njerë ka thonë gawa. Këtë të të shofëmi se Allahu Gjelluala, pasi ti përmendit të uzumët, i përmendit të devijum dhe i ndanë. Dhe i ndanë. I ndanë të dalin dhe maghdubin alejhin. Të devijur dhe ka zbrit hidhrimi mbi ta. Me gjithë se, këta mbi të cilët ka zbrit hidhrimi, ma e men këtë mesele. Kjo është me meseleve, që i bën kaimi e lëgjozije, pra beceki. Për së mesele që i ka përmeni i bën kaimi, ka thonë, meriton me hec kontinente. Me thonë, që këtë mesele, dush me shku me e gjetë në shtetët tjera, në kontinentet tjera, du të me shku me gjetë. Thotë, Ibn Qayyim, edhe këto shka Allah është hidhru me ta, edhe këta janë të humbur. Edhe këta janë të humbur. Edhe këta shka i ka qujtë të devijuar, edhe mbi këta është hidhnue. A kuptut? Allah u krishtar i qunë të humbur, po edhe me ta është hidhnue. Këta i qunë jehudët të hidhruar mbi ta, hidhrimi jam ka zbrit mbi ta, po edhe këta janë të humbur. Pra të ditë kam prej sifateve të njëni tjetrit. Pse i ka nda? Për mi të regu rrugë të devijimit dhe rrugë të uzimit. Rrugë të devijimit dhe rrugë të uzimit. Këtu ku e ka cilësu për nga mejë e sëlam, ka thonë, ma dal, wa ma gawa. Muhamedi a.s. asë nuk është i humbur, të shpreja e parë, kanë thonë djetartë, asë nuk është i humbur në aspektin e dijes, asë nuk është i prisht në aspektin e dëshirave. Pra aj, edhe di, cëla është e sakta, dhe asë njëherë nuk i shkon menja me gjithë dhije me punu keq. Pra, aj nuk është i humbur me thanë një gjahil ka arme me kalzue fe. Jo, ma dal, ka me dhije, që të të shofëmi, mi njerë faqen tjetër. Se Allah nuk, kure ka të regu e gjehlin, e ka të regu në dy kategori. Se herë gjehlin e ka të regu, dy kategori. Për nga mena e salam, atë e zbërthi Allah u gjellola për nga mena e salam. Aj nuk është gjahil. E para, nuk është gjahil, është i dishëm, fletë me dije, ka kitab për para, ka liber, ilm, ma dalë, në që këtë pikë s'ka devijue. Djetarë kanë thonë, këtu për të vërtetu se pengameri alej salatu e sëram, meselet dhe të cilat të tret, i ka me dije. I ka me dije. U e ma gawa, dhe nuk ka hum, nuk ka hum, qëfar nuk ka hum? Gawa është, djetarë kanë thonë, gawa është kështu. Kur ti e di se cila është e mira dhe me gjithë këta e synon të keqen. Pse? Se s'ki fuqi me mposht dëshirën për të flishtën. S'ki fuqi, s'ki fuqi. Ti e di, je gabim mirë po, s'ki fuqi me ndalë vetëm. Allahu kërë ka përshkrujt për nga me sëlam ka thonë, asket, asket. I pastër në dëshira, i pastër në dije, i ngritur mbi argument pasus i argumentit, asë një arë nuk e do të keqen. Kjo është Muhamedi, alejhi salatu vë selam. Kërejt që të bashkimin e sënë dijave, Allah e ka qujt hude, udzim. Shkojmë në faqen, tjetër. Shkojmë në faqen, tjetër. Ku Allah u gjellë gjelaluhu, e ka përmen këtë mesele. Allahu Gjellewala thot Injet të bi une Illa dhën Ata nuk ndjekin Vetëm se Dhënnin Qa është dhën? Dhën është kur ti si e i sigurt Allahu kër i përshkull më shrikt Dhe i dhujtart Në ajetin 28 Një ajetin 28 Allahu kër i përshkull këta njerës Thot ata e ndjekin kanë dhëndin. Dhëndë qka është? Mundët më konë qështu, egziston mundësia mësë më konë. Allah në fillim të ajetit ka thonë, Muhamedi a.s. nuk është i tini. Para më ndonë me pasanë, Muhamedi a.s. me pasanë, ka gjennet, po nuk i di bashkë sa këta ka, po mundët me pasë. Ka gjennem, runu prej gjennemit, kështu më radhë, gjennemit djekë shumë, zjarë i ti është 69 herë ma i ketë se zjarë juaj. Eksomerat dhe në fund me thanë ketë kjo qka ja u thash lene një përqindje që të dikun në kryje nashta nuk është e vërtet a e kishtë ndjek dikush a kishtë tonë që është hak a kishtë tonë që është nëbij për nga merë ja Allahu kër i përshkun palën e huaj jashta që ka dalë jashta Muhammed a.s. thot ata janë qysu ata mendojnë se janë tamam mirë po gjithë mund e lojnë meselën supozuse E dini mesele? Këtë mesele që e ka cekë Allahu Gjelluara këtu, të gjitha ligjet e fabrikuara janë bi këta. Për me vërtetu këta. Të gjitha ligjet të cilat i kanë fabriku e njërzit, të gjitha ligjet të cilat i kanë fabriku e njërzit janë bi kësaj kategorie. Qysh? Ata e vendosin i ligjë. E vendosin. Apo? Dhe nëse që shkon për statë, që ka thojnë? Kësë është ta më mërë, ne e vendroje. Andaj e quin kushtetut pragmatike. Që do vëdhëm pragmatike? Nuk është kusht më konë gjithmonë kjo. Si tjetë tamam për që këtë ko, mirë, si mos, bina një tjetër. Kjo është, Allahu që ka thonë, mushrik janë të tijin. Këthau në ajetin 23. Këthau në ajetin 23 të surës e nëgjim. Të surës e nëgjim. Dhe shikojë si Allahu te bareke ve teala, kur ka folë për udhëzimin, ka thonë, Feja ime s'ka dëmaje me ketë, s'ka pragmatizm, ka hak. Hak, hak, haki, manemen, Kur'ani nuk vjen me u përshtat njerëzve. Nuk vjen. Po vjen me kalzu haki, se që kjo është hak, si du në ndjekne, si du në mështë ndjekni. Une, në ligjratat e para, thash, Kur'ani prej sifateve të cilat argumentojnë se nuk është fjal e njerijut, po është fjal e Allahot, ka thonë, si du në besoni, si du në mështë besoni. Nuk këmë interesan. Këta kështë e thotë, a i cilë është pavarë, si du është besat, nëse së besat, shtinë zjarë, nuk rrimu abeti. Tu nuk ka si fatë besherije, ke nuk ka si fatë njërzore. Në ajetë 23, shikon është ka thotë Allahu Gjelle, Gjelle wa Ala. Ijet të biune illa dhëm, ata nuk ndjekin diçka tjetër për vetëse dhëmnit, hamendjes. Se s'ka thonë ilm, se s'kan ilm, se s'kan ilm. Pasaj që ka thonë, wa ma te huel enfus, dhe ata që ka e ka merak qefi i tyre. Atyre që ka ju shkon për shtatë, për qefi. I ka cekë dy mesejle. Sa i përket aspektit të librit, s'kan libur. Edhe nëse kan, ajo është shënime, hamendje, supozime, paradjikime, mundet më kanë qështu. Apo? Allo ka thonë, ata ju në dëke ndjekë, që që ka thonë, jetë të bion. Ka sistem. I tiba, do me thonë kur ti ki sistem. Andaj, prej sifateve të këti Kur'anit, Allahu Gjellu Ala, është se ki Kur'an është i tillë që çdo zamanit ja zbulon krejtat këqijat dhe ja tregon rrugën e mirë, sikur me pasbrit sot. Kjo është prej sifateve. Pse? Se është prej Rabbul Alamin. Kjo është prej Rabbul Alamin. Dhe që ka Allah dhe i jetë të biune, prej kuptimeve të jetë të biune se ata kanë vendosë sistem. Ata kanë shkrujtme. E kanë shkrujt, kjo duhet më konë qështu. Pasaj ka thonë, o e ma te huel enfus, që shkruhet kjo? Qishti u kanët? Qishti u kanët? Dalin shtetet përëndimore, dalin shtetet e fuqishme, deri para 20 viteve, 30 vite, kam pas një ligjë, sot e shofin e nuk shkon, ndroje. A na e lejohet neve muslimanu e kështu? Kur? Nuk në lejohet. Se në nuk kena diçka që ka na kena thonë, vishë ka na është thonë. Ajo është fjala Zotit Gjellu Ala. Argument, shikone për qysh përfundon ajeti. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allahu kur pi përmend ato pi don dy kategori, devijimin ja u dajt në dy kategori. Kur e përmend ilaçin e përmendin ja. Ai do lexoj ajetin? Surën Najm, ajeti 23. Ata nuk ndjekin përveç se hamendje dhe dyshime dhe ata që ju shkon për shtati me të vërtet atyre ju ka ardhur ilaçi. Pikujna prej Zotit të tyre. Prej Zotit të tyre çka një sen? Udhëzimi. Udhëzimi. Këto djetarë kanë thonë. Allahu kure ka këthi laqin ka thonë nja, udhëzimi. Ki udhëzim, shka shëron? Që të disbujet. Nalë që ka janë. A kuptut meselë që ka këmë cekë në fillim të ligjaratave se Kur'ani ka arë për ta mush mendjen me dije të sakte argumente, prova, fakte, mos me qku mendje që je në dalal asë një sekund dhe e dyta me ta zhduk havajën, epshin. Kanë mën, qefin. Allahu udhëzimin e ka qujt ardhës për të shërue dhënnin. Dhënnin. Hamendje. Dhe për të mposht epshin. Pikti ajetit, djetarë kanë thonë se kur i thojna na Zotit i hidina sirat al mustaqim, që i thojna? O Zot, dysende. Dysende. O Zot, da mundësot të shofëmi të vërtetën haq, qashtu që është e qartë, e prerë, e dukshme, pasqyre mu kam. Dhe dita, na mundëso në sluku hu të ndjek në këta. Pra, mos të kemi hamendje dhe mos të kemi epshe. Mos të kemi epshe. Kjo sa i përket çështjes udhëzimit dhe se në ka ardhë në këtë mesele e cila argumenton se udhëzimi Zoti Gjelle Gjelalu hu është udhëzim i provave dhe udhëzim i dëshirave. Që të vonë nëzimi dëshirave? Zgudzon Allahu me pa në zemrën tane një dëshirë shka aj nuk e do. Për ndryshe, mundet me arë defekt me ta morë nëzimi komplet. Ibn Recepi, Allah e më shiroft, hoxha i nëzansi Ibn Qayyim el-Jauzije, në librën e ti shpjegimi 40 haditheve të imam Nevevijut, që ka thonë? Kullu men, kane lehu khatimet usu. Gjdo kush i cili, përfundon me përfundim të keq, a ka në udhëzum. Na, që ka përbojna këto? Përbojna me më përfundu mirë, që shduhet, me vdek të aman. Ibn Recepi dhe gjdo kush, që ka Allah ja mundëson me vdek jo me islam, jo me udhëzim, jo me din, jo me iman, ka thënë fa'lem, ennehu, ka thënë dije se aje ka një khisisa, një defekt, mrena zemrës e ti, Alimeha Allahu wa jahilaha an-nas. E ka dit Allahu njerëz se kanë ditë. Kur dikush përfundon keq, a ka në mirë? Sikur që ka pas njerëz musliman, kanë përfunduar në rrit, Allahu na rujt. Kan pas të udhëzuar, e kanë lanë udhëzimin. Kan pas njerëz që e kanë dashur Islamin, sot e urrejnë e kështu me radhë. Kjo çka ka ndodhur? Kush çka ka bëu këta? Allahu ka ditë diçka në zemrën e tij, çka ja ka marrë. Ja ka marrë. Andaj, ihdina sirat al-mustakim, argumenton se neve duhet një pastruhe aspektet e dijes me hek gjehlin dhe me i hek epshet edhe të kanëmet edhe qefet të cilat janë brenda neve. Andaj, am jafton njani me arsot me thonë jam i udhëzum, nërsa dëshirat e ti argumentojnë se ko gjehl murakkeb, i njërancë ka. Vjen në udhëzim, i mëson 3-4 mesele, i mëson disa mesele, ndërsa dëshirat e ti janë ignorante, shikimet e ti janë ignorante, mënirat e të menduarit nuk janë islame. Dhe mone men, teorinë e mëson për një orë. Këtu më nalë dhe në Saba, mu i me shpjegu surët të mdoja. Surët të mdoja. Dhe mund është me të ndru mentaliteti në aspektin teorik. Po dëshirat, kur dalë mi jash, prapë mesi që ato shka jena. me ato dëshirat e këqija, me ato njetët e prishta, e kështu me radhë. Pra njeriu, për t'i flakrue dëshirat e ti të këqija, i duhet punë. Andaj Allahu ka thënë, thuni shtatë më të herë ndetë, ihdina siratal el mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Andaj djetarët kanë thënë se, ki Kur'an e djeg gjehlin dhe e djeg epshin. E djeg epshin. Andaj, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, hadithin të cilën e kanë nxjerrë Imam Ebu Daudi dhe Imam Tirmidhiu, që ka thonë pejgamberi aleyhi salatu wasallam për lexuesin e Kur'anit. Për lexuesin e Kur'anit. Se nuk e ndron, nuk, Kur'ani, na kur lexojna, nuk morëme veç informacione, na edhe gjendja shpirtërore na ndrohet, edhe disponimi na harmonizohet, na përputhet me një këndshmëri që nuk përshkruhet ajo. Në Ramazanin, Ramazani, qysh përshkruhet me fjalë? Qysh përshkruhet? Përshkruhet, po prapë se prapë, ajsh ka sa gjëronë dhe nuk e ndjenë imanin dhe lezetin, që e ka qujtë për njësëm, lezet, knaci, na smujna më një shkavit me a kalëzut qysh është me a gjëruhe. Smujna. I thojna veç a gjëronë si dush me ditë. Veç, qysh mush me a përshkrujt i dikujt gjendjen, harmonijen, që ka të kaptin, taravi, të dëgju, Kur'an. Qysh a përshkrujt i dikujt? Ski mundësi. Po veç vinjet këto, mirët të gbir, edhe ti dikujt i thu kjo është taravia, ka së reqat e kështu. Ja, këto ketë janë teorike, zbehen, tamam të asë është fjallën, sosët edhe kuptimi. Tamam të asë është fjallën, sosët edhe kuptimi. Ama ai cili vjen taravi dhe hin namaz dhe falet dhe lexon Kur'anin dhe dëgjon Kur'anin dhe mundohet me shijue, kjo s'përshkruhet. Kjo është gjendje që ka thënë Peygamberi, men dhaqa. Kush e shijon, ta'mel iman, shijen e imanit. Këta veç Allahu ta mundson. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e treguar se Kur'ani është shije edhe ngritje, tha: "Yuqalu li sahibil Qur'an." I thuhet ati cili ka lexu Kur'an dhe ka qenë hafëz në këtë botë, që i thuhet në akhirat? Iqra wartaqi. Lexo dhe a dini hadithin vazhdim? Lexo dhe ngritu. Deri kur? Deri kur të përfundojë hifzi jot. Pra, lexo, ngritu. Pra, ngritu në derexhat e xhenetit, në varësisht prej imanit sa të ka ngritë ti ke Kur'an. Qysh, tash, dikush e lexon kul huvallahu, edhe një tjetër e lexon kul huvallahu, edhe një tjetër e lexon kul huvallahu. A do të jenë krejt gradat e xhenetit njësoj? Jo. Njëri ka lexon kul huvallahu atë kur gjas ka marrë vesh. Allahu ati tjetër që ka marrë vesh dhe është ngritur ulemave të sahabeve, tabiëve, thotë, lexoj edhe një herë, ngritur derisa ke shijuar këtë ajet, ngritur tërë. Hadith tjetër, të cilën ka transmetuar Imam Muslimi, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka fol pejgamberi për lexuesin e Kur'anit, se ai edhe ngritet me dije, po edhe ngritet me derexhe. Me derexhe te Allahu çish ngritet? Nuk ngritet vetëm me dije, ngritet edhe me iman, me udhëzim. Andaj unë përmenda se pejgamberi alaihi salatu wasalam, kur e ka cilësuar Ebu Bekrin, ka thonë, "Ki është Siddiq, imanin e ka të madh." Kur ka fol për mençurinë, inteligjencën, parashikimin e sejnëve, ka në ka përmen? Omeri. Ka thonë, s'ka si Omeri. Kur ta shofë një puni, qashtu i delseher. Andaj pengamere, s'kam, që ka thonë për të dit? Për të dit. Hadithi që ka nëzirë ma Mahmedi, ka thonë pengamere, alej salatu e selam. Nuk pajtohën i ju din me një meseli, me një mesele, vetëm se unës që këndërstoj juve. Para me do, këtu do të vim të qëkja jeti tjetër tash. Ebu Bekri dhe Omerit, pejgamberi alayhi salatu wasallam ashtu ju thon, ju di ku të pajtoni me një mendim, unë s'ju kundërshtoj. Kush? Pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe der Rafidiu çka thot? Ki këto e kanë mashtruar këto ditë. Pejgamberi u thot alayhi salatu wasallam, ju di, mu bashku me një mendim, unë me juve jam. A ka nevojë pejgamberi mu kanë dikush me ta që më thotë ajo hak? Jo. Djetarë kanë thonë, kjo argumenton se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dashur të bëjë simbol të udhëzimit. Kush është me këto di, është me mua. Kush nuk është me këto, është kundër mua. Është kundër mua. Andaj do ta shohim se Allahu do një herë i ban disa njerëz simbole, që do ta shohim se prej mjeteve çka xahilat, ignorantat, kriminalt, zullumqtarët mundohen me rrëzue islamin, është rrëzimi dietarëve. A i s'ka fuqi me dalë me thonë, a polemizojmë me shfaqin e argumenteve. Qka thonë? Qishtë do të shofëmi të munafikat? Ka ndosh me ardzu autoritetin, se me argumente s'kan mujtë. S'kan mujtë me argumente, qka? Autoritetin me ardzu. Shofëmi ajetin. Shikone këtë hadith vetëm. Ka thonë për nga mirë alai salatu selam, el mahiru bil Kur'ani, ma as sefaratil kiramil barara. A i cili është mjeshtër në Kur'an. Djetarë ka thonë, jo vjetën mjeshtër me lexue, po mjeshtër në kuptime. Edhe në lexim të gjvit, po edhe në kuptime. Me kanë ashtë ki? Me as sefaratil kiramil barara. Këto e ma të kujna janë? Të melacheve. Ka thonë, a i cili është mjeshtër në leximin e Kur'anit dhe e kupton Kur'anin, ka thonë, a i është me lacet të cilat janë bartës të shpalljeve, të ndërshme barara, adhuruset e Zotit. Qka po të bajka ki Kur'an? Me melace. Me melace. Andaj, Hanvale, dul rrugës dhe takoj për nga Ebu Bekër Siddiqin dhe i tha, nafaka Hanvale, nifak ka Hanvale, munafik. Tha pse? Tha kur jemi për nga mërë alejë salatu e selam, na hipi mani, na ngritët deregja, dojna me shku ka Allahu Gjellu Ala, ndjenë anë ndjenë. Kur këthejmi të shpia, lujmi me thmi, lujmi me gratët tona, ka thonë, kjo një faka. Atje mu bojë mirë, këtu më arë me lujt me thmi, kjo një faka. Tha, pa atare dhe unë qështu ko, kështu, me dhe unë një faka, pas na. Tha, a që këmë të pengamere e sëra. Shikon e bubekri, a që këmë të pengamere e sëra. Nuk i tha, a që këtë shpia, a lutë Allah, unë nështë ata shoj, jo. Shkojmë njërë të argumenti. Kanë shku të pengamere e sëra. Shka i tha pengamere e sëra? Tha, ju me vazhdu në gjendje, shka i një me muë, vinë me laqët. Nësa fahat kumul me laike, ja u zgjasin dorët me laqët, hajdi me mu, hajdi me neve, së vini, si kur neve. Mirë po, saatën vë saa, një qasë të shtu, një qasë kështu. Qa do me thonë? Se kur kanë qenë me pengamele e selam, a kanë përfitu veç dhije? Jo veç dhije, kanë përfitu edhe ngritje të imanit, sa që ka pas mundësi, me vazhdu që e gjendje, me arë me laqët mi u folë. Andaj ki Kur'an, jashta që ta largon gjehlin, ta largon edhe epshet e ndyta, një jetët e fliqura, qëllimet e prishura, dhe ti ndron këto. Dëban me qëllimet mira, me krenarit të mirë, me një jetë të pastër e kështu me radhë, dhe të ngrit me melacet e Allahu te bareke, wa te ala, me melacet e Allahu gjelle wa ala. Djetartë, pastaj kanë folë rreth qështjes, se kur themi hdina sirat al mustaqim, o Zot na uzon rrugën e drejtë, ndërsa Allahu na ka zbrit Kur'anin. Si kuptohet kjo? Pra, na kur himi namaz e thomi ihdina sirat al mustaqim, na uzon rrugën e drejtë. Nëse vjen dikush me na thon, pse po lutni Allahun me ihdina sirat al mustaqim, kur ja ku e keni? Çe ku e keni librin? Çka i themi? Themi prezenca e argumentit nuk nënkupton se ketë e kuptojnë ata. Prezenca argumentit, e cilë është Kur'ani, nuk nënkupton se krejt e kuptojnë ata. Andaj duhet qelsë. Këtë qelsë ku që ka? Fillimisht e ka ndorë Allahu pastaj e zbret të njerëzit dhe në përmjet tyre, i uzon. Andaj ka thonë Imam Ahmedi, Allahu në çdo zaman ka imama, ka djetarë, shka në përmjet tyre, i në qetë Allahu në dritë prej ersirës. Pra Allahu kur ka thonë besimtar ti nxjerr nga ersira në dritë, çish nxjerr? Allahu direkt? Jo, me njerëz, me sebepe. Me sebepe. Allahu e çon dikan sebep. Andaj ti kur thuaj hidena sirat al mustaqim, ti jeni sirat? Ti jeni sirat. Ti të lexu namaz. Ti mrena namazie, po thua o Zot, ma mundso ta kuptoj siratin. Çish kuptohet? Kan thonë, o Zot, kuptimi është, o Zot, ma mundso ta kuptoj siratin, edhe pse e kam përpara. Po ma qartëso mos të devijoj. Argument, kanë thonë, hadithi Aishës, radhiyallahu anha. Imam Bukhariu, kanë zirë hadithin e Aishës, nga Abdurrahman ibn Auf, thotë, e kumpit Aishën, radhiyallahu anha, se qysh e hapë të pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, namazin e natës. Hadithin Bukhari, dhe në muslim. Shikoni që ka thonë pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, hadithin e muslim. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, e hapte namazin me keqprehje. Dhe ky pejgamber i Zotit, pejgamber i Zotit, ky e ka flamurin e udhëzimit, shikon se çish e ka hap namazin e natës. Thot Aisha, radhiallahu anha, kana idha kame min e lejli, iftetah as-salatahu, kur është ngrit për namaznate, e hap të namazin e ti me këtë fjalë. Cila është këtë fjalë? Allahumma rabbe Gjibraile, wa Mikaile, wa Israfile, fatira s-semawati wal ard. A shikone Allah ja ka bo obligim për nga mërëve me thanë, ihdina s-sirat al-mustaqim. Ozët në ozën rrugën e drejtë. Dhe e ka përsërit për nga meri sallallahu aleyhi sallam këtë mesele. Ka thonë për nga mësëram, e ka hapë namazin me këtë shpreje. O Allahu jem, o Allah, Zot i Gjibrilit dhe Mikailit dhe Israfilit, krijues i qiejve dhe i tokës, fatër, shpikës, alim el ghaibi wa shahada, njohës i të mshëftës dhe të dukshmës, ente tahkumu bejna i badike, fima kanu fihi i khtelifun, ka thonë tia i cili gjikon mes njerëzve, robëve të tu, në meselet që kanë polemizua ta. Kjo hak, kjo batil, kjo hasak, kjo e pasak. Kush kam i gjiku këto ketë? Ti o zot, tahkum. Ihdini, subhanallah. Për nga meri zot i thot, o zot, më uzo li mahtuli fe fihi min el haqi bi idhnik. O zot, më uzo në meselet e hakit në të cilat është polemizua. Bi idhnik me lejen tane. Inneke tehdi men të shau ila siratin mustaqim, se veshti e u zonat a shka do në u rrugën e drejt. A dhe ti kur thuj i dinë siratin mustaqim, mos shkoj e menja se ti kimri në një udhëzim që këta veç pëthu se ta ka ba Allahu farz, e jo që ki në një nevoj për me tashtu udhëzimin. Për nga mer i Zotit, për nga mer i Zotit i është obligu me thonë për nat e për dit i dini o zot u zon. A kështë ka pas inteligencë? Ka pas. A ka pas menqëri? Ka pas. Pse hidini? Sepse udhëzimet e Zotit janë të nevojshme në vazhdimësi. Udhëzimet e Zotit janë të nevojshme në vazhdimësi. Një për e meseleve, që e ka mërmen, i bën kajim e lëgjauzije dhe djetarë të kërë, të këti ajetit i hidina sirat al-mustakim, kanë thanë se nëse robja është në rrugën e drejtë, dhe vazhdojnë me thanë i hidina sirat al-mustakim, cili është kuptimi nëse ajo është në islam, si do mos të pengamert. Pengameris ka pas dyshim se është në rrugën e drejt. Nuk ka pas dyshim se është në rrugën e drejt. Cili është kuptimi hidini sirat al mustaqim? Pengameri kër e ka lezu, o zot, o zot në rrugën e drejt. Cila ka qenë qëllimi? Ka thonë djetartë. Ja mone me kjo shumë mesele e rëndësishme dhe mesele cila neve besimtarve duhet me na u kujtu ku thojna ihdina, na u zot. Djetartë ka thonë kështu. Kur thoje pejgamberi ihdina siratal mustaqim, pra Allahu xhella xhelaluhu është më i madhi dhe madhria e tij nuk ka mundësi akli mendja me perceptu sa është i madhaj. Është Allahu xhella absolut, shikoj absolut. Dhe afrimi ka Allahu, ti sot që të afrohesh ka Allahu, a ke mbet prap larg shumë. Dhe të organ thon, Allahu na ka mësuar me këtë ajet që un jam aq i madh dhe sa të do me të dhonë njëtën e ti, ti prapë së në afrohësh ka une. Afrohësh, afrohësh, po prapë jetë lërësi shumë e madhe. Për nga mërë të Zotë i Gjellewala, janë konë afrë Allah? Po. Po Allah u Gjellewala i kam su me këta jetë, thuni vazhdimisht, u zonë në rrugën e drejtë, të afrohemi, të afrohemi, të afrohemi, pëndal të afrohemi kaj. Pa, qëtë shumë ka mu afru ka Allah? Qëtë shumë. A kuptut? Allahu është aq i madh, sa do si të afrohesh, prap ka më afru. Pse? Se është pafund xhallahu ala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ka thënë Allahu është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Çka do të thonë pa mbarim? Ti kur thuaj banori i xhenetit, Allahu na bën fritëre. Kur thuaj në xhenet elhamdulillah, çka thon Allahu, me elhamdulillah shtohen të mirat në xhenet. Ti afrohesh Allahu ka ende ka Allahu po. Po ti e ke krijuar misionin, po. Po afrimi ka Allahu të vazhdon. Sikur që ka orë hadithi, kur e shofin Allahun, ju shtohet bukuria. Pse se janë afru ala ka Allahu? E kështu me ratë, pa fund. Andaj, një për e meseleve që ka nënkuptohet se i hidinës sirat al mustaqim, se është pa fund. Udhëzimi i Zotit është pa fund. Andaj disa njerës të shërë se ti, kanë mësu 3-4 mesele, 6-7 mesele, unë jam ju udhëzum, edhe, mendon se atë shumë kam ri për udhëzimit, s'ka nevoj me shtimo kur gjate. Dhe kjo është gjehel ndaj Allahut, ignorancë ndaj Allahut. Prej udhëzimit ki nevojë qatë shumë, shumë ma shumë se sa e kije. Kjo është realiteti. Atë shumë kena nevojë Allah me nashtë dhonë për Islamit, atë shumë ma shumë se sa e kena. Qështu du të me ndjej këtë ajet. Sa prej ibadeteve të mungojnë tije, po sa prej zhëtë në shka i ban me defekt të madhë, se lidhësh namaz delt në pazar, lidhësh namaz delt e shpija, kjo nuk kë ibadet, kjo formë plastike, e kënë dalë këtu fasadë. Ihdina së nalët kjo. Andaj kjo është mesele të se ne kam përmen djetartë. Pre meseleve të tjera, të se ti kam përmen djetartë, është se udhëzimi është kristal i Zotit Gjelluara. Argument? Shikon e pini ajeti që kam bërë djetartë. Vallaj, veç për ihdina së sëratë në mustëkim. Ashtë mesele ka, s'muina me dalë për këti ajetit. S'muina me dalë. Shikon e veç për ihdina, veç të kërë, alas këna dalë sëratë në mustëkim. Vëq ihdina. Një për mesele dhe kanë thanë, udhëzimin e ka në dorë Allahu. As menquria, as instrumentet, as inteligenca, as kur gjoveq, këtë Allahu, veç Allahu e ka. As pengamert, Allahu i ka thanë pengamerit, ma kun të drime lë kitab, se këti qka është udhëzimi. Libra, wala iman, as imani, wala kin gjallna, na të kena bo, pengamert, na të kena bo, në rrug të drejt. Dhe këtë pengamert, Allahu gjelluala, ja u ka thanë. Argument, kanë thanë argument të shpreja, ihdina. Në udhëzo. Të kishton udhëzohuni, ha? Të kishton udhëzohuni, ish kuptu që ju muni më udhëzu. Muni më udhëzu. Se unë për ju thamë, udhëzohuni. Pa i s'ka thonë, udhëzohuni, po ka thonë thuni, udhëzona. Qa argumenton? Të kishton udhëzohuni, pra, oj njerës, lip në udhëzimin, se ju i kini aftësit e juve, dhe muni me gjejta ta. Qa ka thonë? Jo, jost. Me kështë preje, sa do që të kërkosh, së në gjenë Allahu Gjellewala. Vesh me një formë, o Zotë u Zomë. Aqë i qartë është Allahu, po ti së në gjenë. Sa shumë ma, shumë i madhë, shumë i largët në madhrinë e ti, i pafunë shumë në madhrinë e ti. Andaj ka thonë, ju jini të dobët, andaj ka thonë, në hadithën sa i muslim, në hadithi kutsi, hadith nga pejgamberi sallam, ka thonë Allahu Gjellewala, kullukum dalun, illa men, hedejtu. Kërejto ju ropë të mijini të devijuar përveç ata shka unë e uzoj. Pra të su në gjenë Allahun përveç nësaj të merë dhe të afron ka vetja. Andaj dhe i thojna, o Zot, ihdina, na uzo, se në sunu uzomi. Kjo me sejnë shumë e mame. Ihdina e sirat al mustëqim. Sirat al mustëqim, kanë thonë djetartë, sirat është rrugë. Është lexu kjo ajet na sa për ilustrim, sa për dobi në tefsir dietar të përmendur edhe kiraetët. Mirpo nuk do të him këtë meselë se nuk është mesela jona, nuk na prish kur pun kur gjao. Pra, ka kiraetë, për shembull, e kanë lexuar disa sirata. Jo me sa, po me si. Ihdina sirata. Disa e kanë lexuar ihdina zirata. Të gjitha janë gjuhë të arabëve. Këto mësonë, kush i mësonë kërajetet të Koranit Allahu Gjellewala, kjo nuk është mesele cila i bandobi ati cili nuk do më personalizu këtë mesele, janë librat e veçanta për këtë mesele. Pra, ihdina sirata, kjo është kërajeti leximi i njohur të muslimanët, ihdina sirat me sa. Sirat është rrugë. Allahu ka thonë në udhëzon në rrugën e drejtë. Ihdina siratal mustaqim. Cila është kjo rruga e drejtë? Cila është rruga e drejtë? Rruga e drejt është rruga Allahut. Rruga e pengamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ka thënë Allahu të barëke vëtarë në surën El En'am. Ajeti 153 Wa enne hadha sirati mustaqimen fattabi'uhu wa la tattabi'u s-subul fatafarraqa bikum an sabili. Ka thënë Allahu gjellu ala dhe se kjo është rruga ime drejt ndjekne. Ndjekne. Wala të tebi u subull. Dhe mos i ndjekni rrugët. Allahu Gjelluala, kër e ka përmen rrugën e drejt, gjithmonë e përmen një. Kër përmen dritën, Kur'an e përmen një. Kër përmen rrugicat e dalalit, i përmen shumës. Kër i përmen ersirat, thot ersirat. Dhe thot ersira. Argument, pse? Urësia. Se rruga Allahu gjithmonë është një. ndërsa dalalët janë të shumët. Parej të devijimin nga Nuhi a.s. loj, loj menhegji u ka shpik shejtani bive të Ademit, ndërsa rruga për nga merve gjithë mund ka ardhë, o abudu o rabbekum, adhërën e Zotin e juve. Ska për nga merë ndryshe, adhërën e Zotin e juve. Shejtani ka që majtas, djathas, para, mas, ekshtu me radhë, ja u ka zbukuru veprat e tëre. Mirë, po kur vjen për nga merë gjithë mund vjen me, o abudu o rabbekum, këta nuk ka Zotin e juve. Pra, sa janë rrugicat, atë sa ka njerës. Sa janë epshet, atë sa ka njerës. Sa ka rrug të gabume, atë sa ka njerës. Sa ka dalale, sa ka njerës. Sa ka njerës, sa që ka dalale. Loj, loj, epshi. Sa është e vërteta një? Ha, sirati, mustekim. Që ka thonë, sirati, rruga ime. Se kjo e vetë me që qënë, të Allahu gjelle, gjelle wala. Dhe këtu, një meselë që ka mërmen djetartë, fe te ferra ka bikum ansebili, dhe mos i ndjek një rrugicat, e t'ju shmangi nga rruga ime. Kusht për t'hes rrugën e drejt, është mos me laku asë njërë nga rruga e shtramtë. Pse? Se asë e pa vërteta nuk e bandë vërtetën, asë dëvërteta se mbanë pa vërtetën. E kota s'do marveshje patësore me dëvërtetën, asë dëvërteta s'do marveshje patësore me pa vërtetën. A dhe Allah u gjë ka thonë, ecë në rrugën time dhe mos dilë në rrugës, rrugëve të tjera e t'ju shmangi nga rruga ime. Si, djetar ka thonë, kjo jep me isharet, se do, si dilës të ato, ato që ka thonë, ose veshtena, ose dilë për këto. Sa do ka thonë, si dilë në rrugëve, ato ju shmangi nga rruga ime. Si, nëse ti delë mbatil, edhe i thu, a ka mundësi edhe me ti edhe me këto? Jo. Ato thonë, ose me neve, ose jashtë neve. Edhe e vërteta, ose me neve, ose jashtë neve. Të ndarit Allahu Gjelluar e ka bon Kur'an. Kul ja e ju hel kafirun, la a'bud. Njëre ka pru, kul huë Allahu e had. Thuaj Allahu është një. A mjafton? Jo. Kul ja e kafirun, thuaj jo besimdar. La a'bud, ma ta'budun. Unë sa dhrej që ka adhërën e ju. Allahu së pranon vetëm se mu adhëru, i vetëm duke u mohu gjithë kush përveçtina. Te bareke, vëtër. Pse është hak, tjerat janë batil. Tjerat janë batil. Allahu Gjelluala për të tregu këtë sistem se batili nuk e pranon të vërtetën, qëllë surën En'am, ajetin 26. Pse e tham këtë mesele? Shumë njerëz mendojnë se egzistojnë format të bashkimit mes të vërtetës dhe të pavërtetës, duke e rujt kristalitetin e të vërtetës dhe duke e dit njështë pavërtetën. Surën En'am. Kjo ajetin surën En'am 153 argumenton se Allahu s'pranon vetëm se me ta mukon. Ndërsa Allahu ka të regu në Kur'an, në të njëtën sure, se edhe ata s'pranojnë vetë se me ta mukon. Pra, i thartë të kotës, zdojnë të edhe me Allahun edhe me ta. Pa edhe Allahu nuk do edhe me të kotës edhe me dyja. Allahu ka thonë, ja me mu, ja me shejtanin. Shejtanin thotë, ja me mu, ja me Allahun. Shikon e surën El-En'am, ajeti 26. Për ta vërtetu se, shejtanin nuk pranon vetë se mukon me ta. Nëse je pak me Allah, nuk të rëndon. Sure, El-En'am, ajeti i 26. Ka thënë Allahu te bareke wa te ala, wa hum jenhevne anhu, wa jenhevne an. Subhanallah. Ka thënë dhe ata jo besimtart, jenhevne an. Indalojnë besimtart nga vërteta. Thojnë mësë ndjekni. Mos shkoni mas Muhammedin e Selam, mos ndjekni Kur'anin e Zotit, jenë haune, që e kemi të përkëthim atë? Indalojnë, apo? Indalojnë të tjerët nga e vërteta. Mirë për s'kam jeftuve që indalojnë. Ua jenë eune e anë. Këtu është vesh një shkrojnë, harf, dalon, dërsa dalon kuptimi. Jenë haune, jenë eune. Jenë eune është mu largu. Allah ka thonë, ata indalojnë të tjerët nga e vërteta dhe vetë largohen. Ata indalojnë të kotës. Njërës të kotës, indalojnë njërës të vetë nga e vërteta dhe vetë largohen. Pra, edhe indalojnë, edhe ndalohen vetë. Pra, nuk ka marveshje në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, sa ata një ditë prej ditëve do të nejnë bashkë. A kuptu të këtë mesele? Kjo është për meseleve të jetë të rëndëshishme. Allahu te bareke u te ala, kërë ka përmen rrugën e drejtë, në këtë ajet ka thonë, sirata ledhine, ajetin mas sirat alledhine en amte alejhim. Në fillim ka thonë, na uzën rrugën e drejt. Mi po kjo rruga e drejt, cila është, sëqarohet ma poshtë. Sirat alledhine en amte alejhim, rrugën atërët të cilët ti ki begatua ta. Rrugën atërët të cilët ti ki begatua ta. Këtu qka del? E para për meseleve, se kjo rrug e dim qysh hecët. E dyta, e dim kush ka hecë që këtë rrug. E dim kush ka hecë që këtë rrug. Që këtë ajet, ku e bojmë të fësir? Ajetin, sirata ledhine en amte alejhim, ku e mormi, kush është kjo, kush janë këto shka Allah i ka begatu, kush janë? Qëllë në surën, e në lisa, ajetin 69. Surën në lisa, ajetin 69, Allahu e spjegon, me njëtën shpreje, kush janë që to shajku muzu, kush janë? A dijen me emra. Allah me emra i ka përmeni. Surën, e në njësa, ajeti 69, më falni, ajeti i 69. Wa men yuti illaha wa rasul. Kjo ajet, ajeti 69, i surës njësa, e spjegon ajetin sirata alledhine en amte. Rrugën e të cilëve ti ki begatu ata. I ki begatu. Ibn Qayimi ka thonë, edhe të fjala i ki begatu, argumenton se uzimin e kanë morë nga inteligenca, menquria, ja, aja ka thonë. Ha, mërë, kjo është uzimi im. Ka thonë Allahu Gjellu Ala, kush i bindet Allahot dhe të dërguarit të ti. Të dërguarit. Ajeti nuk e ka të dërguarit të ti, veç të dërguarit. Kush i bindet Allahot dhe të dërguarit të ti, fe ula ike, këto janë, nëse thot dikush, fatihajen sajar që e ledzoj, këtu po përmendet dikush i ki begatu, kush janë këto? Këtu. Surën, Elisa, ajeti 69. Kush i bindet Allahot dhe të dërguarit të ti, të tillët janë me alledhine en amallahu alejhim. Ata të cilët Allahu i ka begatuën. A e shifni? Begati? Begati. Kush janë këto? Emrat. Në legjeratën e arsme me lejnë Allahu Gjellu Ala, detajizojnë këtë ajet se rruga e vërtet nuk njihet pa njerës, pa burra, pa djetar. A ki pa disa njerës tojnë, njif e hakin i njef njerëzit. Në kuptimin batil, dhe me kështë kena nevoj për djetar, s'kena nevoj për rëgjallar, vetë mësaj. Batil, kur së në mësën? Me këtë ajet, minën nebijine, kush janë këto? Pe nga mërë të parë. Nëse dikush, kush është që rruga e drejtë? Kush e ka hecë këta të partë? Kush janë të partë? Pe nga mërë të Allahu. Pastaj, wasiddiqine, njerëzit besnik. Kush janë besnik? Ebu Bekri, Omeri, Othmani. Andaj, a e shef kufrin rafidive këtu? A e shef kufrin rafidive. Pse djetarë kanë thonë, kush i mohon sahabu ta është kefir? Pse? Se kjo është rëdzim i Kur'anit, rëdzim i udhëzimit. Ata kanë thonë, na kena muzu me Kur'an, s'na duhet as Ebu Bekri, as Omeri, as Othmani, hiq, këto kitë janë, kush janë këta? Pastaj tabiinët, pastaj andaj Imam Ahmedi, edhe Bukhariu, edhe Abdullah ibn Mubareki, kanë thonë djetartë, kush i mohon këto, e ka mohu fe enë. Pse? Të arzoj Bukhariu, veç Bukhariu, jo që tërkanë, veç Bukhariu. Ardhimin i fejes total. Ardhimin e fejes total. Dikush thot, pse be haki ka i vartë për Bukhariuna? A është i vartë? Po, është i vartë. Allahu e ka vartë që ati. Pse? Se pa Bukhariun, bje feja, bje hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj kjo është gjehli dhe egoja e shkijeve. Të ardhzojnë sahabun dhe ndjekësin e sahabeve. Pastaj meral, djetarët. Meri djetarët, zhveshi edhe mësoj e të vërtetën. A mund është? Absurd është. Absurde. Qikë është ka dhëtë Allah? Pejgamberët dhe siddiqinët dhe njerëz të vërtet u është shuhede dhe dëshmorët. Ata se të kanë rallë në rrugë të Allah u gjellë vala. Apo shumë njerëz me dhe moha ata, moha këta, moha atë grupë, moha atë grupë. Pse? E vërteta është e qartë. E vërteta njifët me njerëz. Pastaj, u është salihine dhe njerëz të devotëshëm. Njerëz të mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe sa shok të mirë të cilët janë këta njerëz. Andaj ky ajet argumenton me argumentimin më të prerë se rruga e Zotit xhallahu ala është rruga e Islamit dhe Kur'anit, e cila nuk mësohet përveç se nëpërmjet njerëzve. Prej të parit të tyre Muhamedi alayhi salatu wasalam, pastaj shokët e tij, pastaj gjeneratat e ardhshme, brez mas brezi deri në kohët e sotshme. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhalla xhelaluhu na mësoje me ndjek udhëzimin e Zotit te bareke ve teala, me ndjek udhëzimin rrugën e Allahut te bareke ve teala. Elusim Allahun xhalla ve teala, që Allahu te bareke ve teala na jape si qëlsi në librën e tina, në mundësojmë i kuptu fjallët e tina, në mundësojmë i kuptu fjallët e pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Elusim Allahun gjellë gjelaluhu, që Allahu te bareke ve teala të ndryqojnë mendjet tona me Kur'an, të ndryqojnë njetet tona, dëshirat tona me Kur'an. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu gjellë gjelaluhu të jeti knashur për neve, në je përfundim të mirë, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.